इन सारी बातों में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखिरत के अज़ाब से डरता हो। वो ऐसा दिन होगा जिसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और वो ऐसा दिन होगा जिसे सब के सब खुली आंखों देखेंगे।